اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رہا افسوس باقی کہ حج رہا افسوس باقی کہ حج کرنا نہ سیکھا کفن پر دوش جا پہنچا مگر کرنا نہ سیکھا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے بعد الحمد والصلاه غالب امکان یہی ہے آج کی تاریخ 29 ذی القعدہ جو ہے یہ اس ماہ مبارک کی آخری تاریخ ہوگی اور کل سے ماہ محرم جو تیسرا ہے اشہر حرم میں سے ذی الحجہ دوسرا جو ہے ذی الحجہ اس کا آغاز آج رات سے ہو جائے گا سعودی عرب کے اندر ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج وہاں یہ ذوالحجہ ہے ذوالحجہ کو ذوالحجہ ہا کے اوپر زبر اور ذوالحجہ ہا کے اوپر زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے ذوالحجہ کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اور ذوالحجہ کی جمع ذوات الحجج ذوات الحجہ کے نام سے آتی ہے یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کل اسلامی مہینوں کی تعداد 12 بتلائی ہے اور ان میں سے 4 کو فضیلت عنایت فرمائی انہیں اشہر حرم قرار دے دیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان چاروں وہ جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کا احترام زمانۂ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی جنگ و جدال کوئی لڑائی کوئی دنگا فساد اس سے اجتناب کیا جاتا تھا وہ مہینے 4 میں سے 3 متصل ہیں اور 1 الگ ہے متصل مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے فضل کرم اور احسان کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق کا آغاز جہاں سے فرمایا جس خطہ سے فرمایا بمکہ مبارکہ یا بلد الامین کہیں قرآن کریم نے جسے کہا وہ مکہ المکرمہ ہے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا کہ اول بیت سے مراد جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا گھر حرم مکی ہے مسجد الحرام ہے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کائنات کا آغاز ہوا زمین کا یہیں سے آغاز ہوا دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تیسرا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں شخصیات کی برکت کی وجہ سے یہ خطہ جو بھی آب و گیا تھا، نہ زراعت تھی، نہ وہاں چرند پرند، نہ کوئی کاشت، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پینے کا پانی، یہاں تک کہ زندگی کا کوئی بھی آثار موجود نہیں تھا، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے خلیل جو دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو رب تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں نرینا اولاد عطا فرمائی اور پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور رب تعالیٰ نے یہ محسوس فرمایا کہ چونکہ شفقت پدری وہ غالب ہوتی نظر آ رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیلنا، بچے کے ساتھ ٹہلنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری اور جو ان کو منصب اور مقام عنایت کیا ہے، مستفیض فرمایا ہے، برتری جو عام انسانوں پر عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اول اور آخر زندگی کے ہر گوشہ اور ہر رواں رواں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی تابے داری اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی محبت کو تمام تر مخلوقات کی محبت کے اوپر غالب قرار دے دیں، غالب سمجھ لیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں محبت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور امتحان میں آزمانے کا فیصلہ فرمایا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتحانات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ آمدہ جمعہ میں کروں گا، لیکن اشارت ہم صرف فکر یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر 8 ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ خواب ہے، ویسے ہی بھی خواب جیسے آتا ہے تو ایسے ہی ہوگا، اگرچہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، مگر اشارہ یہ متحقق ہے یا نہیں اس بارے میں انہوں نے ابھی احتیاط سے کام لیا۔ پھر 9 ذوالحجہ کو خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکرار کے ساتھ خواب دیکھے تو پھر سورۃ صافات کے اندر رب تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد چونکہ یہ خواب صرف ان کی ذات سے متعلق نہیں بلکہ بچے سے بھی متعلق ہے، اور وہ بچہ بھی عام بچہ نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر ملا ہے، مستقبل کا سہارا بننے والا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بچہ جو عطا کیا ہے یہ بھی شان والا، عزت اور عظمت والا، نبوت کے منصب سے سرفراز ہونے والا ہے، اس کی مشاورت بھی شامل حال کی جائے۔ فرمایا بیٹا فانظر ماذا ترى، تم کیسا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو، اس خواب کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی سے پہلے جب ولادت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جائیں آپ اس بچے کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے آئیں، اس کو اور اس کی والدہ کو۔ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، نہ پانی ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، اور نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی پانی کے اور انسانی زندگی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو وہ بےتاب ہوتی ہیں، بے قرار ہوتی ہیں، بے چین ہوتی ہیں، مضطرب ہوتی ہیں، بچہ بھی بلک کر رو رہا ہے، خود کو بھی پیاس محسوس ہو رہی ہے، گلا خشک ہوا جا رہا ہے، تو پھر وہ صفا کی پہاڑی پہ کبھی چڑھ کے دیکھتی ہیں، جائیں دیکھیں کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو، پانی کو یسر آ جائے، پھر جب بچے کا خیال آتا ہے کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، فوراً دوڑ کے بچے کے پاس آتی ہے، پھر مروا کی طرف دوڑ لگاتی ہے، دوسری جانب سے کہیں سے کوئی بچے کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو، لیکن جب پھر بچے کا خیال پیدا ہوتا ہے پھر واپس آتی ہے۔ اس اثناء کے اندر جب سات چکر مکمل ہوئے تو رب تعالیٰ کی رحمت ازدی کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بظاہر زندگی کے آثار نہیں ہیں، نہ اسباب تعیش موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو دو کرتا ہے، مشکلات کا وقت آ جاتا ہے، پریشانی کے اوقات آ جاتے ہیں، کوئی غمی کے آثار اس پہ نمایاں ہو جاتے ہیں، معاشی طور پر بدحالی آ جاتی ہے، یا اولاد کی صورت میں یا والدین کی صورت میں کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے، تو انسان کو اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ رب العزت سے اس کے بہتر نعم البدل کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ امید، یہ توکل حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا جو توکل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات اقدس پر کہ وہ پانی کی جستجو کر رہی ہیں، یعنی وہ تھک ہار کر ہمت ہار کر بیٹھنی گئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے آئے گا، کہاں سے پانی ملے گا، کہاں سے انسان آئیں گے، تو اس میں تو اگر وہ بیٹھی رہتی تو شاید کچھ بھی میسر نہ آتا، لیکن انہوں نے تگ و دو کی، بچے کا رونا اور بلکنا، رب تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ طوفان نوح کے اندر جو یہ بیت اللہ، جو رب تعالیٰ نے بیت العرش اور بیت العزت کے نیچے جو مقام ہے بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا گھر، اس جگہ کو جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا طوفان نوح کی وجہ سے وہ منہدم ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان ہر دو پیغمبروں کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی کہ اب پتھر جمع کریں اور اس بنیاد کو دوبارہ اٹھائیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کرنا شروع کر دی تو تکمیل کے بعد سورۃ الحج کے اندر سارا واقعہ پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ بیان ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ یہ جو مبارک گھر ہے، یہ جگہ اور مقام ہے، اس کو شرک سے پاک کر دیا جائے اور اس کے اندر قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کو یہاں پر جو ہے مسکنت عطا کر دی جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو بیتابی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے آگے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو کوئی آبادی کے آثار نہیں ہیں، ہم نے گھر بنا دیا، اس کو آباد کون کرے گا، یہاں پر عبادت کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، صفائی اور ستھرائی اور نگہداشت کا انتظام کون کرے گا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ نے گھر بنا دیا میرے حکم کے اوپر، آپ کا آپ نے تابعداری اور اطاعت کی، میرے حکم سے گھر تعمیر کر دیا ہے، اب آخری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ آوازہ لگائیے، صدا لگائیے، بلائیے، اور وہ آواز آپ لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو سالہ سال تک اور کل کائنات کے خطۂ ارضی میں بسنے والے ہر انسان تک پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو حج کی صدا لگائیں، بلائیں، اور لوگ چوک در چوک، قافلوں در قافلے یہاں پر سمٹ کر جو ہے آ جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ کے تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام کے جو واقعات اور احوال ہیں بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق اور اس کی آبادی سے متعلق جو دعا ہے قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اس گھر کی تعمیر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آبادی کے لیے دعا بھی فرمائی ہے کہ اس مقام کو اس جگہ کو بلد امن بلد الامین قرار دے دیا جائے, امن کی جگہ بنا دیا جائے اور پھر یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی ان کو عنایت کی جائے. اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول فرمائی. امت مسلمہ کو بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری تفویض کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجہ میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطۂ مکہ المکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کی جو چار ذمہ داریاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں موجود ہیں, تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ, یہ چاروں کے چارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صفات خاصہ و لازمہ قرار دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ چار فرائض کی تکمیل کے اندر بسر ہوئی ہے اور یہ مضمون قرآن کریم کے اندر متعدد مرتبہ جو ہے مقرر ہوا ہے. حج ادا کرنے والے لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی صدا کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی اس پر جا کے اپنے مال کو اور اپنی جان کو خرچ کرتے ہیں, صرف کرتے ہیں. حج ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن اسلام ہے. یہ حج مالی, جسمانی اور روحانی تینوں اعتبار سے عبادت ہے. نماز صرف جسمانی عبادت ہے, روزے کے اندر جسمانی اور روحانی دونوں عبادتیں شامل حال ہیں, اگرچہ نماز کے اندر بھی شامل حال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس کے مضمون میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ برائی سے, منکرات سے اور سرکشی سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر زکوٰۃ تیسری عبادت جو ہے وہ مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ سے بھی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صرف 2.5% زکوٰۃ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے جو صاحب نصاب انسان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ خرچ کرتا ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان جسمانی طور پر جاتا ہے اور پھر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور روحانیت کے حصول کی تگدو اور کوشش اور سعی کرتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. ہم نے لوگوں کے لیے مکہ المکرمہ کے اندر ایک جگہ مختص کر دی ہے اور اس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے, کل انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے احکامات اور عوامر, اس کے مظاہر جگہ جگہ پر موجود ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حدود حرم کے اندر. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوا جائے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہے جو لوگ صاحب استطاعت بھی ہوں اور صاحب رحلت سفر کرنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت موجود ہو. ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جائیں اور حج بیت اللہ کریں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حکم کے آ جانے کے بعد اس سے روگردانی اختیار کر لے, حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے بے پرواہ ہوں, ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور صاحب مال ہو اور صحت مند اور تندرست ہو, اس سب کے باوجود وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ نہیں ہوتا, عزم سفر نہیں ہوتا, تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ کافر ہو کے مرے, یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ عنایت بھی اللہ تعالیٰ, یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات کتنی محبوب اور کریم ذات ہے, وہ اپنی رضامندی کے ذرائع اور وسائل اور طریقے ہمیں بتلاتی ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی, لفزش ہو گئی, خطا ہو گئی, اس رستے سے چلو گے, چل کے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا. اور انہی میں سے ایک حج بیت اللہ کی جو سعادت ہے, یہ بھی انسان کے ما سبق تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص حج بیت اللہ کو بغیر کسی فحش کلامی, فحش حرکت کے, بغیر کسی فسق اور فجور کے اور بغیر کسی جھگڑے کے حج بیت اللہ کے جو مناسک ہیں وہ ادا کر لیتا ہے, تو وہ انسان ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے بطن سے تازہ پیدا ہوا, وہ ہر طرح کے گناہوں اور عیوب سے پاک ہوتا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ بہترین اعمال میں سے بہترین اعمال کون سے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اعمال سب سے بہتر ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ اسلام, کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کی گواہی دینا. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا. اور تیسرا حج مبرور, جسے حج مقبول بھی کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بتلائی, اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. کہ جس کسی شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, وہ حج کے لیے سفر کرتا ہے, اور پھر وہ رفث سے, فحاشی اور بے حیائی سے, اور فسق اور فجور سے, اور پھر جھگڑا اور جدال سے, مناظرہ اور مناقشہ اور مباحثہ سے اجتناب کر لیتا ہے, تو اس کا یہ حج مقبول ہو جاتا ہے. اور بہترین جو زاد راہ ہے حجاج کرام کے لیے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے ڈر جاتا ہے وہی خوشبخت انسان ہے. حج کے فرائض میں تین حج کے فرائض ہیں, احرام باندھنا, وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارت کرنا. حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے, جو نو ذوالحجہ کو ادا کیا جاتا ہے. احرام جو ہے وہ میقات کے مقام سے جہاں سے احرام باندھنا لازم اور ضروری ہے, وہ پانچ مقامات ہیں, وہاں سے جو ہے انسان کو احرام باندھ کر حج بیت اللہ کے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے, جس میں ذوالحلیفہ ہے اور ذوات عرد ہے, قرن المنازل ہے اور جحفہ یا رابغ ہے, اور یلملم جو یمن والوں کے لیے میقات کا مقام ہے. ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کا میقات ہے، اور جحفہ جو ہے شام اور مصر سے آنے والوں کا میقات ہے، ذات عرق عراق والوں سے آنے والوں کا میقات ہے، اور قرط المنازل یہ نجد سے آنے والوں کا میقات ہے، یلمدم یہ یمن سے آنے والوں کا میقات ہے۔ برے صغیر کے لوگ جو جایا کرتے تھے پہلے زمانے میں، وہ بحری جہاز کے ذریعے سے جاتے تھے، تو وہ یمن کے سمندری راستے سے گزرتے تھے تو یلمدم سے وہ احرام باندھا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہازوں کا جو راستہ ہے وہ ذات عرق اور قرط المنازل سے گزرتا ہے، تو ان کا میقات بھی یہی بنتا ہے۔ جبکہ حج کے جو واجبات ہیں وہ سات ہیں، مصطفیٰ کے اندر قیام کرنا، رمی جمرات، جمرہ حکمہ میں چھوٹے شیطان اور بڑے شیطان کو 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کنکر مارنا اور قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، اور سعی صفہ بین المروہ حج کی نیت سے حج کا جو سعی ہے وہ کرنا، اور طواف فدا الفدائی طواف کرنا، اور عرفات کے مقام پر غروب آفتاب تک قیام کرنا، یہ 7 وجوب ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے جب کبھی بھی کوئی شخص حرم شریف کا قصد کرے، ارادہ کرے وہاں جانے کا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے احکام اور مسائل کو سیکھ کر جائے، چونکہ اس میں ذرا سی بھی غفلت اور سستی اور کاہلی ظہور اختیار کرنے کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے، سارا انسان کا سفر جو ہے وہ ناکام اور نامرادی میں تبدیل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دم دے دے۔ چنانچہ ہمارے قریب کا جو مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، ان کے جو بانی تھے حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب، انہوں نے سفر حرمین شریفین پر ایک کتاب سفر حج کے حج عمرہ کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے شعر ایک درج کیا ہے، کہا رہا افسوس باقی کہ حج کرنا نہ سیکھا، کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ احکام اور مسائل سیکھ کر نہیں جاتے، تو اس کے نتیجے میں ان کا وہ سفر جو ہے بیکار چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہا افسوس باقی کہ حج کرنا نہ سیکھا، کفن پر دوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا، مگر کرنا نہ سیکھا۔ یعنی انسان احرام تو باندھ لیتا ہے لیکن اس کو مرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے وہ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے، کہ کس حالت میں اس کو حج کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، کیا کیا وہاں پر احترام ہے، مسائل ہیں، آداب ہیں مکہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کے، کہ انسان ان کو سیکھ کر ادا کر لے۔ حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ پہلے جو امیر الحج ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر 300 صحابہ کرام کی قیادت میں حج کے لیے روانہ فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب اسلام بنائے گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ، یہ صحابہ کرام اجمعین جو ہیں وہ بھی معلم الحجاج بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حج کے مناسک کا آغاز 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ پر مکمل ہوتا ہے، اور 35 نبوی میں نے وہ جو پہلے بتلایا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے فرمائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 35 نبوی کو جو عام الفیل کا 35واں سال بنتا ہے، اس میں بھی بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی، تو اس میں جب اہل مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، ہجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اختلاف ہوا، اس اختلاف کو حل کرنے کی سعادت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود اپنے دست اقدس سے اس کے مقام کے اوپر رکھ دیا۔ چونکہ مکہ مکرمہ 8 ہجری کو فتح ہوا تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کے بعد جو حج آیا ہے، تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے زمانۂ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق حج کی عمارت کی ہے، یعنی امامت اور عمارت کی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے دنوں کو سال کے دوسرے مہینے یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ افضل ترین اعمال تین ہیں، کلمہ اسلام اور اس کی شہادت، اس کا ورد اور اقرار کرنا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور یعنی حج مقبول۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص نو ذوالحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو میں توقع کرتا ہوں رب تعالیٰ سے کہ اس کے ما سبق کے برس کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حج جو میں نے بتلایا کہ نو ہجری کے حج کی امامت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جبکہ دس الحجہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے اور 1,00,000 سے زائد کم بے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت کے اندر مکہ المکرمہ میں آپ موجود ہوئے۔ یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقیع اور بلیغ خطبہ حج عنایت فرمایا ہے، جس کو عالمی انسانی حقوق کا عظیم الشان اور عالمی چارٹر، پہلا چارٹر اور جامع اور معنی انسانی حقوق کا جو مسودہ ہے قرار دیا جا سکتا ہے، قرار دیا جاتا ہے، اس کا بیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیتے ہوئے فرمایا ہے، جس میں غلام، عورت اور کمزور جو طبقات ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور سود کی حرمت کا حکم دیا گیا، تمام انسانوں کو برابری کی درجہ جو ہے، تمام انسان عربی اور عجمی، گورے اور کالے، سب کو ایک صف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب برابر سرابر ہیں، البتہ جو زیادہ پرہیزگاری اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، وہی انسان خوشبخت اور کامیاب اور کامران ہے۔ حاجی کا بہترین زاد راہ تقوی ہے، حاجی کو تکبیر اور تحلیل اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور حج کے مہینوں میں، حج کے ایام جو ہیں ان میں جو 4 دن ہیں ان میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی ایام میں انسان روزے رکھ سکتا ہے، اور نو ذوالحجہ کی روزے کی فضیلت پہلے بتلا چکا ہوں۔ انشاءاللہ باقی باتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنا منقبت ہے، فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کو جو بہت سارے امتحانات میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا اور پھر وہ ان میں کامیاب اور کامران ہوئے، ان کا انشاءاللہ بیان کریں گے، چونکہ پھر قربانی کے بھی واقعے اس میں شامل حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان کے بعد